بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواية امام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اثنتان فی الناس هما بهم کفر. دو عمل است یا دو خصلت است که در بین مسلمان ها دیده می شود که اینها از خصلتان کافران است و از خفلتی از خصلت‌های اهل کفار است که رسول الله برای ما و شما دو خصلت را آگاه می‌کند که باید ما از این دو خصلت دور باشیم، زیرا که این خصلت‌ها خصلت‌های کافرها است. رسول اکرم می‌گوید که یکم الطعن فی النسب، یکم خصلت به نسب مردم طعنه زدن، که یک آدم به نسب دیگر کس طعنه می زند، همین انسان طعنه زننده یک عمل را اجرا کرده استاده است که این عمل اصلا عمل کافرها هست. و دویم رسول اکرم می گوید و نیاحتو علی المیتی، رسول الله می گوید داد و فریاد زدن در بالای مرده، که بعد از یک انسان میمرد، یک انسان پدرش یا مادرش یا همسرش یا فرزندش میمیرد، این انسان داد و فریاد زده گریه میکند. پس این انسان عمل را اجرا کرده استاده است که این عمل اصلا عمل کافرها است، خصلت کافرها است. باید مسلمان این جور نباشد، باید مسلمان هر آنچه الله برایش میدهد صابر باشد، که یکی از نزدیکانش را خدا از بین اینها میبرد، یعنی که جانش را میگیرند و از این دنیا سفر میکند، انسان باید صبر بکند، زیرا اینکه این روزش تمام شده است. با داد و فریاد زدن، با کرتدرانی کردن و خونشار کردن خود انسان دیگر اون مرده زنده نمیشود. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما رو منع میکند یکم که تن نزنیم به نسب مردم، دویم که در بالای مرده ها با داد و فغان گریه نکنیم، داد و فریاد نزنیم. این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها. این حدیث صحیح است که امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث را برای ما و شما روایت میکند.